Sejenak hatiku meragu, suara hatiku membisu, kapan kian tersaat akan sesuatu telah tiada. Kurindukan suasana baru, harapkan berubah hidupku, mengisi kehampaan diri untuk mengganti yang telah pergi.